Radyo Tiyatrosu. Kaybolan Denizaltı. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Tekin Gültop. Uyarlayan Tayfun Türkiye. Kayıt ve kurgu Mahmut Acar. Hava dalışa çok müsait beyler. Umarım denizin dibi de güzeldir kaptan. Evet, araştırmalarımızı rahat rahat yapma imkanı buluruz. Merak etmeyin, dışarıda hava güzel olduğu zaman denizin dibi de o nispette aydınlık olur. Ne dersiniz, dalalım mı? Dalsak iyi olur kaptan. Araştırmalarımıza bir an önce başlamak istiyoruz. Hey, şu gökteki şey de ne öyle? Gökteki mi? Ha? Ha? Ah, aman Allah'ım, yanan bir ateş topuna benziyor bu. Olamaz, hızla bize yaklaşıyor. Çabuk çabuk içeri gel. Hadi. Bize çarpacak. Hadi koşun koşun. Hadi koşun. Koşun. Bir dakika sayın basın mensupları. Eğer susacak olursanız size her şeyi anlatacağım. Denizaltı Biyolojik Araştırma Enstitüsü'ne bağlı olan Jacobi Araştırma Denizaltısı bugün saat 09.30'da Karadeniz açıklarında battı. 3 kişilik mürettebattan ne yazık ki hiç kurtulan olmadı. Sayın Profesör, kazayı gören balıkçılar denizaltıyı gökten düşen bir cismin batırdığını söylüyor. Bu doğru mu? Ateş topu gibi bir şeymiş bu cisim. Evet. Yanarak denizaltının üzerine düşmüş, doğru mu efendim? Evet, bunu biz de duyduk. Uzmanların göktaşı olarak tanımladığı bu cisim yanarak adeta bir ateş topu gibi çarpmış denizaltıya. Olay yerine ulaşmak için yola çıkan sahil koruma hücum botları patlayan fırtına üzerine limana dönmek zorunda kaldılar. Jacobi denizaltısının görevi neydi profesör? Karadeniz açıklarında ne arıyordu? Jacobi denizaltısı su altında balık üretme çiftliklerinin kurulabileceği uygun yerleri araştırmak için yola çıkmıştı. 150 metreye kadar dalabilecek bir basınç gücüne sahip olan bu denizaltı, su altında hiç yüzeye çıkmadan 3 gün kalabilecek özelliklere sahipti. Peki deniz altındaki insanların yaşama şansı var mı profesör? Hiç sanmıyorum. Çünkü denizaltının battığı bölgenin derinliği 200 metreyi geçiyor. Bu derinlikte denizaltı yüksek basınç etkisiyle paramparça olmuştur. Peki batık denizaltının çıkarılması düşünülüyor mu? Hayır, söyledim ya 200 metre derinlikte parçası bile kalmamıştır denizaltının. Kaldı ki sahil korumanının aramaları sonuçsuz kalmış. Denizaltının yerini bile belirleyememişler. Profesör, denizaltıda kimler bulunuyordu? Kaptan Demir Budaklı, zoolog Şeref Yılmaz ve botanikçi Dursun Tokmak. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı efendim? Ne diyeyim ki? Görev şehidi arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerim. Yaşadığımıza hala inanamıyorum beyler. Denizin kaç metre dibindeyiz kaptan? Göstergeler 120 metre olduğunu gösteriyor Şeref Bey. Peki bize ne çarptı da batırdı, bir fikrin var mı kaptan? Meteor ya da gök cismi olabilir Dursun Bey. Ne? Meteor mu? Bilmiyorum ama alev alev yanan bir ateş topuna benziyor. Her neyse. Denizaltımızı batıranın ne olduğu şimdilik hiç önemli değil. Önemli olan bundan sonrası. Evet. 120 metre derinliğe battık dedin kaptan. Yukarı çıkma şansımız var mı? Maalesef yok. Yok mu? İyi ama baksana denizaltının motorları hala çalışıyor. Doğru, motorlar sağlam ama dalma sarnıçlarına dolan su boşalmıyor. Çünkü teknenin dış yüzeyinde çatlak ve delikler açılmış. Bu yüzden yukarıya çıkmamız imkansız. Yani şimdi burada mahsur mu kaldık kaptan? Bir daha yukarıya hiç çıkamayacak mıyız? Eğer birileri bizim yerimizi bulup da kurtarmazsa çıkamayacağız beyler. Olamaz. Yani şimdi bu çelik mezarın içinde diri diri ölecek miyiz? Cesetlerimizi bile kim bilir kaç yıl sonra bulup da toprağa verirler. Müsaadenizle beyler. Ben çalışan şu motorları susturayım. Biliyorsunuz motorlar elektrik gücüyle çalışıyor. Bu enerjiyi boşuna harcamayalım. Sence birileri bizi arıyor mudur Şeref? Elbette arıyordu Dursun. Herhalde battığımızdan haberleri olmuştur. O sırada çevremizde sürüyle balıkçı teknesi vardı. Madem öyle neden kurtarmıyorlar bizi? Kazaya uğrayalı neredeyse 8 saati geçti. Uyuyor mu bunlar? Sinirlenme dostum, sinirlenme. Belki de yerimizi bulamamışlardır. Size kötü haberim var beyler. Bu çelik mezarın içinde diri diri kapalı kalmaktan başka daha ne kadar kötü haber olabilir ki kaptan? Kötü haber dediğin ne kaptan? Haberleşme aygıtları ve bilgisayarlar hasar gördüğünden dış dünyayla ilgimiz şu an itibaren kesilmiş bulunuyor beyler. Yani yaşadığımız bu koca dünyada sadece 3 kişiyiz. Herhalde bu uzun sürmez kaptan. Yakında bir kurtarma gemisi yerimizi bulup bizi kurtarır. Değil mi? Umarım dediğin gibi olur ve bizi 3 gün içinde kurtarırlar. 3 gün içinde demekle neyi kastediyorsun kaptan? Denizaltıda ancak 3 gün yetecek kadar oksijen vardı ondan. Aman Allah'ım. Yani bu kahrolası çelik mezarda en fazla 3 gün mü yaşarız demek istiyorsun? Evet öyle. Peki oksijen biterse ne olacak? Allah kahretsin, ölüm korkusu aklımı başımdan aldı. Aptal aptal sorular soruyorum. Elbette oksijen biterse ölürüz. Her neyse. Acaba bir kurtarma gemisini biz burada boşuna mı bekliyoruz? Kendini toparla Dursun. Korku ve ümitsizlik insanı ölüme götürür. Her ne olursa olsun ümidini yitirmeyeceksin dostum. Ne demek istiyorsun Şeref? Allah'tan ümit kesilmez arkadaş. Bak bu kazaya rağmen şimdi sağ salim denizin dibinde olmamız bile bir şans sayılmaz mı? Şeref doğru söylüyor Dursun abi. Hala ölmediğimize göre kurtulmak için şansımız var demektir. Kusura bakmayın. 3 günlük oksijenimiz olduğunu düşündükçe karamsarlığa kapılmaktan kendimi alamadım. O sırada aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ne geldi? 1952 yılında batan Dumlupınar denizaltısı geldi. O olay denizcilik tarihimizin en acı olaylarından biriydi. Denizaltı Akdeniz'de yapılan bir manevradan dönerken Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu açıklarında İsveç bandıralı Malabant çileviyle çarpışmış. O olayı hatırlıyorum Dursun abi. Dumlupınar denizaltısı çarpışmanın şiddetiyle içindeki 81 Türk denizcisiyle hemen batmış ve ne yazık ki kurtarılamamıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında Dumlupınar'la telefon kablosu aracılığıyla oksijenleri bitinceye kadar konuşmuşlardı. Ve tarihe geçen o aziz şehitlerin son lafları vatan sağ olsun olmuştu. Zamanlaman bir harika dostum. Biz de tam diri diri gömüldüğümüz bu çelik mezardan nasıl kurtulacağımızı düşünürken öyle bir hikaye anlattın ki bayağı moral verdin bize. Hey! Boş verin de buraya gelin. Bakın neler göstereceğim size. Ne göstereceksin kaptan? Bakın bu pencereden denizin içi olduğu gibi görülüyor. Balıklar, yosunlar, deniz hayvanları. Renk renk, bir masal dünyası gibi. Hakikaten deniz dibinin manzarası bir harika. Saat kaç oldu kaptan? 7. Neden sordun? 3 günlük oksijenimizin ne zaman biteceğini hesaplıyorum da. Bence oksijenin biteceğini hesaplamak yerine bir şeyler yiyelim. Karnınız acıkmadı mı sizin? Acıkmaz olur mu? Kurt gibi acıktım. Ben de acıktım. Yiyecek bir şeyimiz var mı? Olmaz olur mu? Ne ararsanız var. Konserve, hazır çorba, bisküvi, çikolata, ekmek. Bu saydıklarım bizi en az bir hafta idare eder. Ha? Desene 4 günlük yiyecek boşa gidecek ha? Ne demek istiyorsun? 2 seçenekli basit bir denklem diyorum Şeref. Bir haftalık yiyeceğe karşı 3 günlük bir ömür kalmışsa geriye fazladan 4 günlük bir yiyecek artacak demektir. Bunun için ya artmasın diye tıka basa yiyeceğiz ya da mide fesatına uğramamak için yiyebildiğimiz kadar yiyeceğiz. Allah'a şükür karnımızı doyurduk. Evet, saat kaç oldu kaptan? 11:30. Dursun neden 2'de bir saati sorup duruyoruz? Karadakiler şimdi yavaş yavaş uykuya dalmak üzere. Onlar ne mutlu insanlar ki solumakla bitiremedikleri kadar oksijen olan bir atmosfer içinde yaşıyorlar. Bunun değerini bilmeleri lazım. Haklısın Dursun abi. Havanın gerçek değerini bizim gibi sadece 3 günlük oksijeni kalanlar bilir. Nedense insanlar bir şeyin değerini onu kaybetmek üzereyken daha iyi anlıyor. Yatalım artık. Oldukça heyecanlı ve yorucu bir gün geçirdik. Önümüzde nasıl olsa konuşacak çok uzun saatler var. Uçsuz bucaksız bir okyanusun ortasında batmadık. Nasıl olur da hala bizi kurtarmaya gelmezler? Onun bir tek açıklaması var beyler. Nedir kaptan? Denizaltımızın battığı bu yerin derinliği haritalarda gözüktüğü gibi tam 200 metre. Ne olmuş yani? İlgililer denizaltımızın 200 metre derinlikte basınca dayanamayarak patlayacağını bildikleri için bizi aramak zahmetine katlanmamış olabilirler. Dur bir dakika. Yani şimdi herkes bizim denizaltının parçalandığını ve bizim de öldüğümüzü mü sanıyor? Bunu mu söylemek istiyorsun kaptan? Evet Şeref, ne yazık ki öyle. İyi ama biz denizin 200 metre derinliğinde değiliz ki. Sen söyledin, 120 metre derinlikteyiz kaptan. Evet ama onlar bizim 120 metre derinlikte bir su dağının üzerine oturduğumuzu bilmiyor ki dostum. Anlayacağınız kimsenin bizi kurtarmaya geleceğini sanmıyorum arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Kendi imkanlarımızla kurtulmaya çalışacağız. Tabii kurtulabilirsek. Evet doğru söylüyor. Denizaltıda dalgıç elbiseleri var. Onları giyerek su yüzüne çıkamaz mıyız? Doğru. Bu aklıma gelmemişti. Ne diyorsun kaptan? Maalesef bunun bize bir faydası olmaz beyler. Zira elimizdeki dalgıç elbiseleri özel bir plastikten yapılmış olmasına rağmen çok ağır. Elbiseler iç kısımlarından ince çelik çubuklarla takviye edilmiş. Anlayacağınız bu elbiselerle ancak denizin dibinde yürümeliyiz. Allah kahretsin, tıkıldık kaldık buraya. Peki nasıl kurtulacağız buradan, söyler misiniz? Paniğe gerek yok. Paniklediğimiz sürece kurtulma şansımızı azaltırız. Evet çok zor bir durumdayız. Yarın bilemediğimiz öbür gün oksijen bitecek ve burada diri diri öleceğiz. Ama hala yaşadığımıza, nefes aldığımıza göre kurtulma umudumuz var demektir. Güzel söylüyorsun da nasıl kurtulacağız kaptan? Denizin 120 metre dibindeyiz. Bu mesafeyi nefesimizi tutarak kat edemeyiz. En fazla 48 saatlik oksijenimiz olduğuna göre söyler misin nasıl kurtulacağız? Benim aklıma bir şey geliyor Şerif. Ne? Dalgıç elbiselerini giyip dışarı çıkmak ve dipten yürüyerek karaya ulaşmak. Peki nasıl olacak bu iş? Denizin içinde bulunduğumuz bu nokta su seviyesine 120 metre derinlikte. Ama denizin içi hep böyle değil. Bazı yerlerde bu seviye 100 metreye hatta 50 metreye bile düşebilir. Anladım. Yani yürüyerek su seviyesine en yakın bir yerden karaya çıkabiliriz diyorsun. Evet ama bunun tersi de olabilir. Karaya ulaşamayabiliriz de. Karayla aramızda aşamayacağımız derinlikler de bulunabilir. Yine de denemekte yarar var. Böyle eli kolu bağlı ölümü beklemektense hemen dalgıç kıyafetlerimizi giyerek dışarı çıkalım derim. Peki oksijen tüpü bizi ne kadar idare eder? En fazla 6 saat. 6 saat sonra tüpteki oksijen biter. Bu yüzden denizin içinde yürürken mümkün olduğunca çabuk hareket etmeliyiz. O zaman hiç oyalanmayalım. Yanımıza su fenerlerini, zıpkınları, bıçakları ve bir de yön bulmak için gerekli olan manyetik pusulayı da alalım. Su feneriyle pusulayı anladım da zıpkın ve bıçaklarımızı niye alıyoruz yanımıza? Köpek balıklarının saldırısına karşı dursun. Yok ya, bu sularda köpek balığı bulunur mu? Bulunur. Okyanustaki gibi iri ve saldırgan olmasalar da var. Çok nadir olarak kıyılara da yanaşırlar. Dikkatli yürüyün. Her an için önümüze bir çukur, bir uçurum çıkabilir. Şu balıkların güzelliğine bakın. Hepsi de rengarenk. Yürüme hızımızın ne kadar olduğunu tahmin edebilir misiniz? Saatte 3 kilometreyi geçmez. Halbuki karada hızlı yürüyen bir insanın ortalama hızı saatte 5 kilometredir. Acaba bu hızla gidecek olursak oksijen tüpleri boşalmadan karaya varabilir miyiz kaptan? Dikkat edin! Üzerimize doğru büyük bir balık geliyor. Bu köpek balığına benziyor. Korkmayın, o sadece bir orkinos. Bunlar köpek balığı gibi insana saldırmaz. Hiç böyle büyük bir orkinos görmemiştim. Hadi arkadaşlar, yolumuza devam edelim. Oksijen tüplerimiz boşalmadan kıyıya çıkacak bir yol bulalım. Durun! Olduğunuz yerde durun! Ne oldu dostum? Yol burada bitiyor. Önümüz uçurum. Hem de çok derin bir uçurum. Allah kahretsin. Başka bir yol denemeliyiz. Bu imkansız Şeref. Yolun bundan sonrası gördüğün gibi uçurum. Aşağıya inip devam etmemiz imkansız. Ne yapacağız peki? Denizaltıya geri döneceğiz. Buradan sağ çıkamayacağız. Bu belli oldu. Diri diri havasızlıktan öleceğiz bu denizaltının içinde. Bozma hemen moralini dursun, bozma. Daha ölmedik. Ama öleceğiz. Farkında değil misin? Buradaki hava gittikçe ağırlaşıyor. Solunum almamız bile güçleşiyor. Evet. Yeteri kadar oksijen soluyamıyoruz. Çünkü karbondioksit oranı hissedilir derecede artıyor da ondan. Arkadaşlar, aklıma bir şey geldi. Ne geldi kaptan? Umarım kurtulmamıza yarar bir şeydir bu. Kurtulmamıza değilse de havasızlıktan bizi kurtarır sanıyorum. Anlat kaptan. Denizi meydana getiren su kütlesinin bileşiminde iki element vardır. Nedir bunlar? Hidrojen ve oksijen. Doğru. Ama bu iki elementten sadece birine ihtiyacımız var. Yani oksijene. Evet, orası öyle. O halde hemen kollarımızı sıvayıp oksijen atomlarını su moleküllerinden ayırarak denizaltının içine gerekli olan oksijeni sağlayalım. Güzel söylüyorsun da bunu nasıl yapacağını da biliyor musun kaptan? Elbette. Elektrolizle. Elektrolizle mi? Hangi elektrolizle kaptan? Hangisi olacak? Suyun elektrolizinden söz ediyorum. Elektrolize su moleküllerinden oksijen gazını ayırmak bizim için hiç de zor sayılmaz değil mi? Çünkü denizaltının elektrik bataryaları dolu. İyi de bataryalar sağlam. Merak etmeyin, sağlam. Dün kontrol etmiştim. İçeriye biraz deniz suyu alıp içinden akım geçirirsek su hidrojen ve oksijene ayrışır. Vay be, hiç aklıma gelmemişti. Bu işe aklıma yattı kaptan. Hadi hemen faaliyete geçelim. Evet, oyalanmadan ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Vaktimiz azalıyor. Çabuk davranalım, çabuk. Tamam. O halde yapılması gerekenleri söyleyelim beyler. Önce çelik bir boru aracılığıyla geniş bir kaba deniz suyu alacağız. Evet, o kolay. Sonra? Elektrolize başlamak için iki tane elektrot bulacağız. Dün araştırma yaparken laboratuvarda platin çubuklar gördüm. İyi, sonra? Bu platin çubukları bakır tellerle elektrik bataryasının kutuplarına bağlayacağız ve akım verdiğimiz zaman eksik kutupta hidrojen, artı kutupta oksijen açığa çıkacak. Hidrojen gazı işimize yaramayacağı için bunu çıkış odasından denize atacağız. Oksijeni ise denizaltının içinde kullanacağız. Harika. Ayrım işlemine hemen başlıyoruz. Bu ayrıştırma işlemini bataryalar vasıtasıyla yapıyoruz. Peki bataryalar bize uzun süre yetecek mi? Merak etme Dursun abi. Aylarca idare eder bizi. Tamam. Su altında belki uzunca bir zaman yaşayabiliriz. Ama er ya da geç bataryalardaki elektrik enerjisi bitecek. O zaman da deniz suyunu ayrıştırarak oksijen temin edemeyeceğimize göre ölüm mukadder. Bu yüzden şimdiden buradan kurtulmanın yollarını arayalım. Bence kurtulmanın yollarını aramadan önce başka şeyleri temin etmenin yolunu bulsak daha iyi arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Bakın arkadaşlar, yaşamamız için sadece oksijene değil su ve yiyeceğe de ihtiyacımız var. Bunları göz ardı etmememiz lazım. Dursun abi doğru söylüyor. Elimizdeki konserve yiyeceklerle içme suyumuz en fazla bir hafta kadar idare eder bizi. Hoş, su yönünden bir sıkıntımız olmaz. Zaten suyun içindeyiz. Şaka mı yapıyorsun kaptan? Deniz suyunu içemeyiz herhalde değil mi? Kaptanın kastettiği başka Dursun. Deniz suyunu damıtarak içebiliriz. Ayrıca balık yakalamayı da deneyebiliriz. Ama sadece balıkla gıda meselesini tamamen halledemeyiz. Neden? Çünkü uzun süre bitkisel gıda alamazsak bazı hastalıklara yakalanabiliriz. Eski gemicilerin uzun süren seferler sırasında vitaminsizlikten skorbut hastalığına yakalandıklarını bilirsiniz. Şeref doğru söylüyor. Bunun yanı sıra güneş ışınlarının bir takım yararlı etkilerinden de mahrum kalacağız burada. Bitkisel gıda bulma işini bana bırakın. Pek merak ettim. Sebze ve meyveleri hangi manadan alacaksın dostum? Dalga geçme Şeref. Benim sözünü ettiğim bitkisel gıda yosunlar. Yosun mu? Sen ne diyorsun? Yosun yenir mi hiç Dursun? Mecbur olunursa bal gibi yenir. Gelecekte açlığa çare olarak denizaltı çiftliklerinde yenilebilir yosun tarımının yapılması bile düşünülüyor. Bütün yosun türlerini değil ama bazılarını yiyebiliriz. Peki hangi yosunların yendiğini nasıl anlayacaksın? Benim botanikçi olduğumu unutuyorsunuz galiba. Yosun türlerini rahatça ayırt edebilirim. Ayrıca bugün dünyada yosun yiyen birçok sayıda insan var. Örnek olarak Japonları gösterebilirim. Kim bilir nasıl bir tadı vardır. Bunu aç kaldığımız zaman öğreneceğiz dostum. Neyse, şimdilik yosuna ihtiyacımız yok. Ama suyumuz hayli azaldı. Bana kalırsa Şeref, sen şu deniz suyunu damıtma işlemine başlasan iyi olur. Olur. Ne yapmamız gerekiyor Şeref? Boş su bidonu var mı kaptan? Var. Elektrik ocağı? O da var. Çelik kap? Var. Güzel. Yapacağımız iş şu arkadaşlar. Bir bidona deniz suyunu dolduracağız ve bunu çelik bir kaba boşalttıktan sonra elektrik ocağının üstünde kaynatacağız ve buharlaştıracağız. Buharları soğuk bir plaka üzerinde yoğunlaştırarak saf su elde edeceğiz. Hepsi bu kadar mı? Evet. Hadi hemen işe başlayalım. Bakın görüyor musunuz? Buharlar soğuk plaka üstünde nasıl su damlacıkları oluşturuyor. Bir iki yudum alın bakalım suyun tadı nasıl? Ben tadayım. Ne oldu Dursun? Tuzlu mu yoksa? Hayır ama tadı biraz farklı. Yani içtiğimiz suya benzemiyor. O kadar olacak Dursuncuğum. Damıttığımız bu suyun içinde içme sularında bulunan bazı madensel tuzlar, florür gibi maddeler yok. Bu yüzden de tadı sana biraz yavan geldi. Boş ver canım. Yine de susuz kalmaktan iyidir. Evet beyler. Oksijen ve su işini ayarladık. Şimdi sıra yemek işinde. Yarın sabah sular aydınlanınca zıpkınlarımızı alıp balık yakalamaya çıkalım. Yürüdüğümüz yerlerin özelliğine dikkat edelim Şeref. Yoksa dönüşte yolumuzu kaybedebiliriz. Haklısın kaptan. Denizin içi hep aynı. Her yer yosun ve kayalarla kaplı. Ben balık falan göremiyorum kaptan. Sen görebiliyor musun? Sağımızdan solumuzdan küçük balıklar geçiyor ama bize gerekli olan büyük balıklar Şeref. Hey! İleriye bak. 30 metre kadar ötede bir balık sürüsü var. Vay canına, bunlar toriye benziyor. Aman kaçırmayalım. O halde zıpkınlarımızı hazırlayalım. Acele etme, bize biraz daha yaklaşsınlar. Nasıl vuracağız bunları? Zikzak yaparak gidiyorlar. Bekle. Tamam, şimdi ateş. Allah kahretsin. İkimiz de ıska geçtik. Anlaşılan deniz dibinde balık avcılığı kolay olmayacak. Zıpkınları toplayalım. Haklısın kaptan. Bu elbisenin içinde kımıldamak çok zor. Biraz da bu yüzden ıskaladık. Başka bir gün yine deneriz. Oksijen tüplerimizdeki hava azalıyor. Denizaltıya dönsek iyi olur. Oldu, dönelim. Kaptan şuraya bak. Yukarıda koca bir orkinos var. Orkinos mu? Vay canına, amma kocaman. Şeref, bunu vurabilirsek bir hafta idare eder bizi. Ne dersin? Bence denemekte yarar var. Hadi fırlatalım. Bize fazla uzakta değil. Tamam. Ateş. Vurduk onu. Vurduk. Evet. İkimiz de vurduk. Akşama ziyafet var. Hadi hemen denizaltıya dönelim. Ölünüze sağlık. Çok lezzetli bir balıkmış bu. Evet. Ama bunu vurmak için neler çektik bir bilsen. Sen niye yemiyorsun kaptan? Canım istemiyor Şerif. Karımı çocuklarımı düşünüyorum. Onlar bizi öldü biliyor. Kim bilir ne ağlamışlardır, ne üzülmüşlerdir arkamızda. Haklısın kaptan. Öyle kızım. Bana öyle düşkün ki. Ölümümle kim bilir ne kadar perişan olmuştur şimdi. Mümkün olsa da yaşadığımızı duyurabilsek ailelerimize. Boş yere arkamızdan ağlatmasak. Ağlayan zaten ağladı Şeref. Bir aydır buradayız. Evet. O kadar oldu mu? Demek bir aydır bu çelik mezarın içinde yaşama savaşı veriyoruz. Gözün balıklarda, parmağın zıpkının tetiğinde olsundur Fener abi. Merak etme kaptan. Ben iyi nişancıyımdır. Ne kadar ürkütücü bir karanlık var. Hazır olursun abi. İleriden bir balık sürüsü bize doğru geliyor. Gördüm kaptan. Ama ne cins olduklarını anlayamadım. Dün yediğimiz toraya benziyor. Sürü halinde geliyorlar. Ben tamam deyince zıpkını fırlatacağız. Tamam mı? Tamam kaptan. Hazır olursun abi. Yaklaşıyorlar. Tamam fırlat. Etme. İkimiz de birer tane vurduk kaptan. Hadi hemen zıpkınları çekip balıkları torbanın içine koyalım. Tamam. Bak kaptan, hiç böyle torik gördün mü ha? Yarı boyum kadar var. Evet. Benimki de öyle. Bunlarla 10 gün idare ederiz artık. O da ne? Ne oldu kaptan? Olmaz, köpek balığı bu. Hem de koca bir köpek balığı. Ne? Köpek balığı mı? Vay canına. Acayip de büyük. Ne yapacağız peki? Çabuk zıpkınları tüfeğe takalım. O balığın ne yapacağı belli olmaz. Takmasına takalım da. Bence kaçsak daha iyi olur kaptan. Bununla baş edemeyiz. Bizi gördü. Üstümüze geliyor. Torayı bırak lan nişan al abi. İyi de Be koca tonik bırakılır mı be kaptan? Dikkat et, üzerimize doğru geliyor. Dursun abi. Dursun abi. İyi misin? Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Kuyruğumla yere düşürdü beni. Dikkat et, yine saldırıyor. Alçak hayvan. Şimdi kusturum sana. Gel bakalım. Al bakalım. Geber. Vurdum onu. Gel hadi hemen denizaltıya gidelim. Allah kahretsin. Kaçamayacağız. Şuraya bak kaptan. 3-4 tane daha köpek balığı geliyor. Kan kokusu aldılar herhalde. Korkma. Korkma, onlar arkadaşlarını yemeye geliyor. Kaçalım hemen. Kaçamayız kaptan. Baksana üstümüze geliyorlar. Mahvolduk. Zıpkınlarımız vurduğumuz köpek balığının üstünde kaldı. Zıpkını boş ver. Bıçağını çek kaptan. Bıçakla hangi birini öldüreceğiz? Yiyecekler bizi. Parçalayacaklar. Allah kahretsin, bacağımı kaptı. Yardım et. Kurtar beni kaptan. Şimdi gösteriyorum ona. Al bakalım. Öldürdüm işte. Ayağın nasıl diye. En azından yerinde duruyor. Tam zamanında öldürdün onu. Yoksa bacağımı götürecekti. Durumumuz iyi sayılmaz Dursun abi. Tekrar saldırıya geçecekler. Bu sefer zor kurtuluruz ellerinden. Şuraya bak. Köpek balığı kaçıyor kaptan. Evet. Görüyor musun? Kaçıyorlar bak. Ha? Kaçıyorlar mı? Evet bak, yunuslar geliyor. Aman Allah'ım. Yunus balıkları. Köpek balıklarını korkutup kaçıran yunuslarmış Dursun abi. Yunus balıkları mı? Evet. Evet, yunus balıkları. Değil mi? Köpek balıklarını onlar kaçırmış. Hay Allah razı olsun yunuslardan. Sahillerinde ölümden kurtulduk. Görüyor musun bak? Yunuslar köpek balıklarıyla nasıl kavga ediyorlar? Gözlerime inanamıyorum. Şuraya bak. Yunuslar gagalarıyla ve kuyruklarıyla köpek balıklarına nasıl vuruyor? Yunuslar için insan dostu derlerdi de inanmazdım. Hava olmak zorlaşmaya başladı Dursun abi. Galiba tüplerdeki oksijen bitiyor. Hemen denizaltıya dönsek iyi olacak. Evet, iyi olacak. Hadi dönelim. Yunuslar biyolojik anlamda balık sayılmaz arkadaşlar. Çünkü memeli hayvanlardır. Solungaçları yoktur. Sudan başlarını çıkararak aldıkları havayı ciğerlerine doldururlar ve suya dalınca bu havayı kullanırlar. Her neyse, balık ya da değil. Sonuçta bizi köpek balıklarının elinden kurtardılar. Dursun doğru söylüyor Şerif. Eğer yunuslar yetişmeselerdi şimdi ikimiz de köpek balıklarına yem olmuştuk. Allah korumuş sizleri. Neyse, getirdiğiniz şu torikleri bir güzel tava yapayım da birlikte yiyelim. Ne yapıyorsun orada kaptan? Seyir defterini yazıyorum Dursun abi. Bugün Şubat ayının 4. günü. Batık denizaltıda 4 ayımızı doldurduk. Vay be. 120 gün oldu ha. Ok üzerine iyice suyu temin ettik ama kurtulmalı yolunu hala bulamadık. Burada ne? Hey! Hey! Çabuk buraya, pencereye gelin. Ne oldu ya? Niye bağırdın Şeref? Şuraya bakın. Hı? Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Ne o? Şu denizin dibine ağır ağır inen şey gemi değil mi? Vay canına, denizaltıya da benziyor. Sakın bizi kurtarmak için gelmiş olmasın bu. Durun, acele etmeyin. Biraz daha insin de anlarız. Yok hayır, denizaltı değil, bir su üstü gemisi bu. Evet evet, bir gemi bu. Denizin dibine doğru batıyor. Demek yukarıda bir kaza oldu. Bakın, az ötemizde dibe oturdu. Acaba içinde boğulan denizciler var mı? Güvertede kimse görünmüyor. İnşallah batmadan önce gemiciler filikalara binecek vakit bulmuşlardır. Geminin bordasından aşağıya sarkan ipe bakacak olursanız batmadan önce bu ipe tutunarak filikalara inmiş olmalılar. Peki ya kurtulamayan varsa? Bunu anlamanın bir yolu var. Hadi gidip batan gemiyi bir kontrol edelim. Durun. İçerisi karanlıktır. El fenerlerini ne alalım yanımıza? olan bir gemici yok. Çabuk buraya gelin arkadaşlar. Geliyoruz kaptan. Geliyoruz. Bakın, burası geminin mutfağıymış. Naylonlara sarılı her türlü erzak var burada. Meyvelere bakın, portakallara, mandalinalara, elmalara. Aylardır meyve yüzüne hasret kalmıştık. Bakın, burada kasa kasa kaynak suyu şişesi var. İşte bu harika. Damıtılmış su içmekten bıkmıştık. Bu kaynak suları bizi en az 10 gün idare eder. Olamaz. Bakın ne buldum. Teneke kutular içinde hakiki Rize çayı. Hem de en iyisinden. Sahi mi diyorsun Şeref? Evet. Bundan böyle güzel bir müjde olamazdı. Bizim gibi çay tiryakileri aylardır çay yüzü görmemişti. Hadi hemen denizaltıya gidip çay demleyelim. Bir dakika. Bunca erzağı, meyveyi, kaynak sularını burada mı bırakıyoruz? Hepsini götürmemiz imkansız Şeref. Şimdilik şu çayları alıp gidelim. Yarın gelir taşıyabildiğimiz kadarını taşırız. Öyle ya, denizin dibinde balık peşinde koşacağımıza batık gemi içindeki hazır erzağı taşırız daha iyi. Hadi gidiyoruz. Sağınıza solunuza dikkat edin. Bu da ne? Ne oldu kaptan? Bakın burada küçük bir sandal var. İplerle dört bir yanından güverteye bağlanmış. Hayret. Gemiciler batarken neden kullanmamışlar ki bunu? Herhalde ihtiyaç duymamışlardır. Bir dakika arkadaşlar, aklıma bir fikir geldi. Ne geldi Şeref? Bu sandal belki de bizim kurtuluşumuz olabilir. Ne demek istiyorsun Şeref? Bak kaptan, bu ahşap sandal sudan hafif olduğuna göre iplerini çözecek olursak suyun yüzüne kadar yükselir. Yükselirse ne olacak? Anlamadım hala, dursun. Biz de sandala tutunacak olursak onunla birlikte su üstüne çıkarız. Aman Allah'ım, bu harika bir fikir. Hadi çabuk sandalın içine oturup ipleri keselim, sonra da sandalla birlikte yüzeye çıkalım. Hayatımda bin yaşa be Şeref. Çabuk sandalın içine oturalım. Hadi bakalım. Tamam mısınız arkadaşlar? Tamam. Hadi keselim ipleri de hemen yüzeye çıkalım. Tamam. Hadi kesmeye başlayın. Allah'ım sen bizi utandırma. Dikkat edin. Sandal ters dönüyor. Düşüyorum. Sandalın kenarlarına tutunan, düşmemeye bakın. Düşüyorum. Allah kahretsin, sandaldan düştük. Şuraya bakın, sandal tek başına yüzeye doğru hızla çekiyor. Ama biz burada kaldık. Bir şey hesaplayamadık. Neyi? İpleri aynı anda kesmeyi. Bir tarafın ipleri diğer taraftan birkaç saniye sonra kesilince sandal ekseni etrafında dönerek alabora oldu. Suyun itme gücüyle yukarıya fırladı. Keşke bir elimizde sandalı sıkı sıkıya tutulsaydık. Evet. Ters de dönse sandalla birlikte yüzeye çıkardık. Tüfe. Nasıl oldu da böyle bir hatayı yaptık? Ne yazık ki elimize geçen büyük bir fırsatı kaçırdık. Ne yapalım, olan oldu artık. Kaderimizde burada yaşamak varmış. Sandalı kaçırdık diye üzülmek yerine bir an önce denizaltıya dönüp şu bize çaylarını demleyelim ha. Saatlerimizde durduğundan hangi aydayız, hangi gündeyiz bilemiyorum ama denizin ısınmasına bakarak bahar mevsimine girdiğimizi sanıyorum. Demek ki yaklaşık 5 aydır Cakabey denizaltısının içindeyiz. Ve Allah'a şükür ki hala yaşıyoruz. Kaptan, seyir defterini doldurduysan dışarıya çıkıp avlanalım biraz. Tamam Şeref, siz dalgıç elbiselerinizi giyin, geliyorum. Hayret, bugün denizin içinde avlayabileceğimiz balık yok. Haklısın kaptan. Tam 2 saat oldu, dolanıyoruz. En iyisi denizaltıya dönelim. Ya acele etmeyin. Biraz daha gidelim. Belki ilerlerde bulabiliriz. Daha ileride ne bulacağız ki? Burada olmayan balık orada olur mu hiç? Bilmiyorum ama içimden bir ses ileride bir şeyler bulacağımızı söylüyor bana. Bana kalırsa Dursun abinin içinden gelen sese kulak verelim şöyle. İyi, siz bilirsiniz. İlerleyelim. Yeter artık Dursun. İnat etme de geri dönelim. Görüyorsun işte, ortada herhangi bir şey yok. Şeref doğru söylüyor Dursun abi. Geri dönelim artık. Tüplerimizdeki oksijen idare etmeyebilir. Hem denizaltıdan epeyce de uzaklaştık. Geriye dönüş yolunu bulamayabiliriz de. Aman Allah'ım! Çabuk buraya gelin! Niye bağırıyor şimdi bu? Herhalde bir şey buldu. Gel yanına gidelim şöyle. Gidelim. Şuraya bakın arkadaşlar. Hiç böyle bir şey gördünüz mü ha? Aman Allah'ım! Bu da ne? Ne olacak? Batık bir gemi daha. Hayır, bu gemi değil, bir kadırga. Kadırga mı? Aklımı kaçırdın kaptan. Bu devirde kadırga mı kaldı? Haklısın ama kadırga işte. İşte bütün heybetiyle karşımızda duruyor. Kaç yıldır burada duruyor ki bu? Ne yılı be Dursun. Eğer hakikaten kadırgaysa, ki kadırga olduğu ortada, en az 200-300 yıl önce bakmış olmalı. Ne? 200-300 yıl önce mi dedin? Aha. Yani Osmanlılar zamanında mı? Evet Dursun abi, yanılmadın. Bu kadırga Osmanlılar dönemine ait bir savaş kadırgası. Bak, Küpeşte'deki lombarlardan uzanan topların damlularını görüyor musun? Vay canına. Evet, görüyorum topları. Ya ama bu kadırga 300 yıldır bozulmadan, çürümeden nasıl böyle kalabilmiş? Yarı yarıya kumların içine gömülmüş. Belki de kadırganın çürümesini kumlar engellemiş olabilir. Gel, hadi girip içine bakalım. Belki de Osmanlı hazinelerine ait bir şeyler bulabiliriz. He? Saçmalama Dursun. Hazine bulsak bile denizin içinde bunun bize ne yararı dokunacak? Olsun. Yine de kadırganın içini çok merak ediyorum. Hadi gelin dolaşalım. Bana kalırsa bu işi başka bir güne bırakalım. Tüplerimizdeki oksijen miktarı hayli azaldı. Sonra nefessiz kalabiliriz. O da ne? Ne oldu Dursun abi? Bir şey mi gördün? Evet. İnanmayacaksınız ama kadırganın burun tarafında bir dalgıç gördüm. Ne dedin? Ha? Dalgıç mı gördün? Yani bizim gibi bir dalgıç. Evet. Öyle şaşkın bakmayın yüzüme. Gördüm diyorum size. Bizim gibi dalgıç giysili bir adam gördüm. Hayal görmüş olma Dursun. Denizin 120 metre dibinde dalgıcın işi ne? Vay şalına. Durun durun. O dalgıcı ben de gördüm. Bakın işte şurada. Hani nerede? Ha. Bak kadırganın bunun tarafında bize bakıyor. O da bizi gördü. Vay be. Hakikaten de bir dalgıç. Aa, kaçmaya çalışıyor. Dur! Kaçma! Biz düşman değiliz. Dur diyorum. Bizden korktu galiba. Vay canına. Bakın yere düştü. Hiç hareket etmiyor. Oksijeni bitmiş olabilir. Çabuk yardım edelim. Alıp denizaltıya götürelim. Adam hala kendine gelmedi mi kaptan? Sakın ölmüş olmasın mı? Hayır, yaşıyor. Soluk alıp veriyor. Onu bulduğumuzda tüpündeki oksijen bitmişti. Bu yüzden bayılmış. Birazdan kendine gelir. Bakın. Bakın nasıl da derin derin nefes alıp veriyor. Bakın. Çok merak ediyor. Denizin altında ne işi var? Ayılsın da öğrenelim. Anladığım kadarıyla bu adam bir hazine avcısı. Hazine avcısı mı? Evet, başka türlü o eski kadırgada ne arıyordu ki? Ben neredeyim? Hey, bakın ayılıyor. Korkma dostum, iyi insanların arasındasın. Ha, burası da neresi? Ben ölmedim mi? Eğer bize rastlamasaydın ölecektin. Ama dua et ki denizin 120 metre derinliğinde tesadüfen bizimle karşılaştın. Evet hatırlıyorum. Siz kadırganın orada gördüğüm insanlarsınız değil mi? Evet. Bizi görünce korktun. Siz, ve bayıldın. Sizinle karşılaştığımda oksijenim azalmıştı. Onun için... Her neyse, adın ne arkadaş? Hakan. Ya siz kimsiniz? Burası neresi? Burası denizaltı. Ben kaptan. Bunlar da arkadaşlarım Şeref ve Dursun. Bir dakika. Şimdi ben bir denizaltıda mıyım? Evet ama hemen sevinme. Ne yazık ki batık bir denizaltıdasın. Ne? Batık bir denizaltı mı? Hı hı. İyi ama ne zaman battınız ki siz? 5 ay önce. 5 ay mı? Sakın Caka Bey denizaltısı olmasın bu denizaltı. Tam üstüne bastım işte, o denizaltındasın dostum. Hayret, nasıl oldu da kurtuldunuz? Bütün herkes sizin öldüğünüzü sanıyor. Gazeteler günlerce sizden bahsetti. Denizaltına bir gök cismin çarptığını yazdılar. Ama günler geçip de sizden haber alamayınca öldüğünüze hükmettiler. Tabii haklılar. Evet, biz neden denizin dibinde olduğumuzu anlattık. Şimdi sıra sende. Sen anlat bakalım, denizin dibinde dalgıç elbisesiyle ne arıyordun Hakan kardeş? Hazine arıyorduk kaptan. Hazine mi? Anlamıştım zaten. Bir dakika. Arıyorduk dedin. O halde tek başına değilsin. Doğru mu? Evet. 3 kişiydik. İkisi yukarıda, ben aşağıdaydım. Dur bir dakika. Baştan başlayalım. Yukarıdaki o 2 arkadaşın kim? Onlar arkadaş falan değil kaptan. O ikisi beni dipte bırakarak öldürmek istedi. Eğer siz olmasaydınız şimdi havasızlıktan ölmüştüm. Neden arkadaşların seni öldürmek istedi delikanlı? Bakın. Baştan anlatayım. Ben Karadeniz kıyısındaki küçük bir sahil kasabasında hayatını süngercilik yaparak kazanan bir deniz adamıyım. Bir gün kahvede otururken biri yabancı, diğeri Türk, iki kişi geldi. Benim dalgıç olduğumu öğrenip bana iş teklif ettiler. Ne işi? Denize dalmamı ve batık bir gemiye girip orada bulunan altınları çıkartmamı teklif ettiler. Sen de kabul ettin. Etmek zorunda kaldım. Çünkü anlaşmamıza göre kadırgadan çıkacak olan altınları üçe bölecektik. Bu bana parlak bir teklif gibi geldi. Peki o iki kişi batık kadırganın burada olduğunu nasıl öğrenmiş? Adı Rakın Trezel olan yabancı adam bir zamanlar eline geçen eski bir el yazması kitaptan öğrenmiş. Peki sonra? Ben teklifi kabul edince Rakın Trezel ve arkadaşı Nazım Koçak kasabadan ayrıldı. Bir ay sonra döndüklerinde yanlarında sonar dahil her türlü teçhizat vardı. Kısacası ben denizin dibine daldım ve kadırgayı buldum. Ben dipteyken bir telefon kablosu aracılığıyla onlarla haberleşiyordum. Peki o iki kişi nerede bekliyordu? Bir motorun içinde. Anlaşmamıza göre beni vinçle çelik bir sepetin içinde aşağıya indirecekler. Altınları bulduktan sonra da önce altınları sonra da beni yukarı çekeceklerdi. Sonra? Sonunda geminin farklı yerlerinde bine yakın altın buldum. Bunları sepete doldurdum. Motordaki vinçle sepeti yukarıya çektiler ama sıra bana geldiğinde... Seni aşağıda bıraktılar değil mi? Evet kaptan. O namussuzlar altınları benimle paylaşmamak için beni yukarı çekmediler. Siz beni bulduğunuzda ben ne yapacağımı şaşırmış öylesine denizin dibinde kala kalmıştım. Ama elbet yukarı çıktığımda bunun hesabını soracağım o şerefsizlere. Tabii çıkabilirsin. Ne demek istiyorsunuz? Denizaltının çalışmadığını unuttun galiba delikanlı. Dursun onu kastediyor. Batık denizaltının içinde altın çayımızı doldurduk. Gemide bir de konuğumuz var. Hakan adında bir hazine avcısı. Ölmek üzereyken bulup gemimize aldık onu. Hey! Hey! Hepiniz beni dinleyin. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi şeref? Bakın sanırım buradan kurtulmanın bir yolunu buldum arkadaşlar. Ne? Doğru mu söylüyorsun şeref? Anlat çabuk çabuk. Biliyorsunuz elektrolit sonunda hem oksijen hem de hidrojen elde ediyorduk. Bunlardan oksijeni kendimiz için kullanıyor, hidrojeni ise işimize yaramadığı için denize püskürtüyor. Evet. Oysa hidrojen de çok yararlı bir gazdır. Eğer karada olsaydık bu kadar çok hidrojenle dünyanın balonunu şişirip havaya uçurabilirdik. Doğru. Sonra? Batık gemideki sandalı hatırlıyorsunuz. Eğer o gün sandala sıkı sıkıya tutunsaydık sandalla birlikte hepimiz yukarıya çıkardık. Sonra aklıma geldi. Acaba dedim deniz altının da bazı parçalarını sökerek hafifletsek denizaltıyı yüzdüremez miyiz? Biliyorsunuz batmamızın nedeni motor bölgesinin ve dalma sarnıçlarının suyla dolmasıydı. Denizaltının dış yüzeyi yer yer çatladığı için dolan suyu boşaltamıyordu. Doğru. Birdenbire dün gece aklıma bir soru takıldı. Acaba bu zamana kadar hiç işimize yaramayan hidrojen gazını denizaltının bazı bölümlerine doldurarak onu bir balon gibi ya da sudan hafif ahşap bir sandal gibi yüzdürebilir miyiz? Vay canına. İyi düşünmüşsün be. Evet, neden olmasın? Hidrojen gazı hakikaten işimize yarayabilir. Çatlaklar dalma sarnıçlarının dip kısmında. Buradan bir boruyla oraya hidrojen gazı gönderdiğimiz takdirde çok hafif olan bu gaz sarnıçların üst kısımlarında birikip bu gazın basıncıyla su çatlaktan boşalarak hafifleyecek ve denizaltıda ağır ağır su yüzeyine çıkabilecek diye düşünüyorum. Peki gazın basıncı denizaltının ağırlığına yetecek mi? O da aklıma geldi delikanlı. Yetmezse denizaltının daha fazla hafiflemesi için ne varsa söküp atarız. Yahu bu harika bir fikir be Şeref. Hemen işe koyulup bol bol hidrojen gazı üretelim. Dursun abi doğru söylüyor Şeref. Hemen şimdi kollarımızı sıvayalım. Evet yapalım. Evet, hadi bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Hemen acele etmeyin durun. Ne oldu nedir o? Her işte olduğu gibi bu işte de bir risk var. Ne var? Planım yürümeyebilir. Hidrojen gazı bu koca denizaltıyı su seviyesine çıkartamayabilir. Ya olsun, en azından denemiş oluruz. Ne kaybedebiliriz ki? Hayatımızı kaybederiz Dursun. Ne? Nasıl yani? Ölür müyüz Şeref abi? Evet ölürüz. Biliyorsunuz hidrojen ve oksijeni elde etmek için deniz suyunu ayrıştırarak denizaltının bataryalarındaki elektrik enerjisinden yararlanıyoruz. Evet biliyoruz, ne olmuş? Yaklaşık 6 aydır oksijen üretmek için zaman zaman bataryalardaki elektrik enerjisini kullanıyoruz. Tabiatıyla da bataryalardaki enerji iyice azaldı. Şimdi hidrojen gazını elde etmek için bataryaları sürekli bir saniye bile ara vermeden çalıştıracağız. Açıkça ne söylemek istiyorsun Şeref? Denizaltını yüzdürmek için gerekli olan hidrojen gazını temin etmek için bataryalardaki enerjiyi son gücüne kadar kullanmak zorunda kalacağız. Bunun sonunda ya denizaltı su yüzeyine çıkacak, kurtulacağız ya da bir daha oksijen temin edemeyeceğimiz için havasızlıktan öleceğiz. Vay canına. Yani bataryalardaki elektrik enerjisi biterse bir daha oksijen üretmeyecek miyiz? Aynen öyle. Ama bu takdirde havasızlıktan ölürüz. Peki bu yola başvurmayıp da normal yolla oksijen üretmeye devam edersek bataryalardaki elektrik daha bize ne kadar idare eder? En fazla 2 ay. Ondan sonra bataryalar biter. Tabii bitince oksijen de biter. Evet. Arkadaşlar önümüzde 2 seçenek var. Ya bu riski göze alıp kurtulacağız ya da 2 ay sonra ölmek üzere elimiz kolumuz bağlı burada oturup ölümü bekleyeceğiz. Yani ölüm sonunda mukadder ha? Dediğim denemeyi yapmazsak mukadder. Ama deneme başarılı olursa da kurtulacağız. Yaşayacağız. Evet. İsterseniz oylamaya koyalım. Senden başlayalım Dursun. Ne diyorsun? Anladığım kadarıyla bu denemeyi yapmazsak öleceğimiz kesin. Ha şimdi, ha 2 ay sonra. Ne fark eder ki? Denemeyi yapmaktan yanayım. Güzel. Ya sen delikanlı? Benim için fark etmez. Ben zaten siz olmasaydınız şimdiye kadar çoktan ölmüştüm. Yaşamam bile fazladan. Bu yüzden kararı siz verin. Anlaşıldı. Peki sen ne diyorsun kaptan? Buradan kurtulmak %1 ihtimal bile olsa hazırım şerif. Öleceğini bilen bir idam mahkumu gibi bekleyip ıstırap çekemem. Güzel. Demek ki oy birliğiyle söylediğim denemeyi yapmayı kabul ediyorsunuz. Evet. O halde kolları sıvayalım. İşe nereden başlıyoruz şeref? Ağırlıkları denizaltıdan atmakla başlıyoruz. Ranzaları, masaları, sandalyeleri, çelik dolapları, zıpkınları, dalgıç elbiselerini, denizaltının çapasını, zincirlerini, her şeyi. Bunlar kolay. Daha başka neler yapmamızı istiyorsun? Çekiç, keser, tornavida, pense bulup denizaltının içindeki bütün saç levhaları, madeni şeyleri, motor parçalarını tavana sökeceksiniz. Kısacası arkadaşlar, denizaltıyı ne kadar hafifletebilirsek kurtulma şansımız da o kadar artar. Bu yüzden şu lazımdı, bu lazımdı demeden bulabildiğiniz, görebildiğiniz, aklınıza gelen her şeyi ama her şeyi söküp atacağız. Antilatörü de ağlatalım. Nasıl olsa artık bir işimize yaramayacak. Avizeleri de söküp atalım. Hatta muslukları, banyo duşlarını, küvetleri. Bölmelere giden kapıları da söküp atalım. Onlar da bayağı ağırlık çekiyor. Tuvalet taşlarını, klozet kapaklarını da sökelim. Denizaltının periskopunu, dümenini de sökelim mi? Sök tabii sök. Amacımız denizaltıyı tekrar yüzdürmek değil Hakan. Su yüzeyine çıkartabilmek. Hadi gayret arkadaşlar. Bu gece bizim buradaki son gecemiz olabilir. Allah yardım ederse yarın geceyi belki de ailelerimizin yanında geçirebiliriz. Kaptan bilgisayarı ve yazıcısını da atalım mı? Atın tabii. Nasıl olsa batışımız sırasında arızalanmıştı. Bir işe yaramıyor. Hey! Ya arkadaşlar Şeref nerede ya? Buradayım Dursun. Buradayım. Son hesapları yapıyorum. İnşallah hesaplarını doğru yapıyorsundur dostum. Her şey hazır. Elektroliz işlemine başlayıp hidrojen gazı elde etmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Yapacağım tek şey şu düğmeye basarak suya elektrik akımını vermek. Bas o halde. Vakit geçirme Şeref. Haklısın. Bismillahirrahmanirrahim. İşte elektroliz işlemi başladı. Birazdan sudaki oksijen ve hidrojen ayrışarak gaz haline gelecek. Biz şu boruyla hidrojen gazını dalma sarnıçlarına göndererek basıncın yükselmesini sağlayacağız. Oksijen gazı ise burada bizim hava almamız için toplanacak. İşte hidrojen gazı dalma sarnıçlarına gitmeye başladı. Sizler boş durmayın. Su bitiyor. Çabuk haznelere su doldurun. Hadi doldur. Hadi. Tamam. Yardım et Hakan. Doldur. Hadi bakalım. Su şimdi. Oo. Kaptan, dalma sarnıçlarındaki hidrojen basıncı ne durumda? Giderek yükseliyor Şeref. Evet. İbre hızla yükseliyor. Aman Allah'ım yüzümüzü kara çıkartma ya Rabbim. Bu bizim kurtulmamız için son şans. Burada ne? Ne oluyoruz? Sallanmaya başladık. Aman Allah'ım yoksa. Yaşasın. Denizaltı harekete geçti. Hissedebiliyor musunuz? Yavaş yavaş yükselmeye başladı. Evet. Yükseliyoruz. Dikkat edin bir yere tutunun da düşmeyin. Burun havaya kalktı. Şükürler olsun sana Allah'ım. Yükseliyoruz. Hadi aslan denizaltım, göreyim seni. Sakın durma, yükselmeye devam et. Alt tarafı 120 metre. Yarım saat sonra yukarıda oluruz. Ha gayret. Bu da ne? Işıklar söndü. Her taraf karanlık oldu. Neler oluyor kaptan? Işıklar neden söndü? Neden acaba? Kötü haber. Ne yazık ki bataryalardaki enerji bitti. Allah kahretsin, tam sırasını buldu. Yükselme durdu. Denizaltı yükselmiyor. Yükselmez tabii. Ne hidrojen gazı üretebiliyoruz ne de sarnıçlara pompalıyoruz. Bataryalar birazcık daha dayansaydı. Ne yapacağız şimdi? Ölecek miyiz burada? Çocuğa kızma Dursun. Ne yazık ki öleceğiz. Zira bundan sonra oksijen de elde edemeyeceğiz. Sonumuz geldi mi Şeref? Evet. Üzgünüm arkadaşlar. Ben elimden geleni yaptım. Gördünüz, denizaltı tam yükselmeye başlamıştı ama bataryalardaki enerji yetmedi. Bunun için kendini suçlama Şeref. Sen elinden geleni yaptın. Evet evet, ne yapalım? Kaderimiz böyle. Durun bir dakika. Birden umutsuzluğa kapılmayın. Denizaltının yükselmesi durdu ama batmıyoruz da. Denizin ortasında sallanıp duruyoruz. Sen ne demek istiyorsun kaptan? Anlayacağınız, denizaltı yukarıya çıkıp çıkmamak konusunda tereddüt eder gibi. Burun havaya kalktı. Sarnıçlar su dolu olduğu için arka taraf yükselmemekte direniyor. Tamam. Ne demek istediğini anladım kaptan. Eğer denizaltıyı biraz daha hafifletebilirsek su yüzeyine çıkabiliriz. Çabuk çabuk çabuk çabuk, elimize ne geçerse denize atalım arkadaşlar. Hadi, boyalanmayın. Hadi, buradaki oksijen hadi. Bize en fazla 2 saat idare eder. Hadi. Bu zaman zarfında ya denizaltıyı su üstüne çıkarırız ya da ölürüz. Hadi atın. Tamam da Şeref, denizaltıda atacak ne kaldı ki? Her şeyi attık. Şu elektroliz düzeneğinin parçalarını da atalım. Kontrol kulesine çıkan demir merdiveni söküp atalım. Hatta üstümüzdeki giysileri bile, onları bile atalım. Don gömlek alalım. Tornavidaları, penseleri, çekici keseri de atalım mı? Her şeyi, her şeyi, her şeyi. Ayakkabılarımızı, çalışmayan kol saatlerimizi, sökülen plakaların vidalarını, yattığımız yatakları bile. Dalgıç elbiselerimizin tüplerini de atalım. Onlar da ağırlık yapıyor. Bakın yangın tüpleri. Denizaltıda sürüyle yangın tüpü var. Her biri 20 kilodan az değil. Onları da atalım ha. Su bardaklarını, sürahileri, çaydanlıkları, kaşıkları, yiyecekleri. Evet, yiyecekleri de atalım. Onlar da bayağı ağırlık yapıyor. Söyledim size, işe yarar yaramaz diye düşünmeyin. Gördüğünüz, elle tutabileceğiniz, sökebileceğiniz ne varsa hepsini atın. Hadi şunu da sök. Sök şunu. Yallah. Evet Şeref, atılabilecek ne varsa attık. Koca denizaltıda bizden başka hiçbir şey kalmadı. Şimdi hep birlikte denizaltının yükselmesi için dua edelim. Evet. Bu son şansımızdı. Artık yapacak hiçbir şey kalmadı. Şeref abi doğru söylüyor. Dua edip yaradana sığınalım. Yarabbim yardım et bize. Allah'ım sana sığınıyoruz, sana inandık. Denizaltımızı yüzdür ya. Denizaltımızı yüzdür ya. Sen bize yardım et. Sen bize yardım et. Evet, evet, evet. Başardık, başardık. Denizaltı yükseliyor, evet. Yükseliyor. Hamdolsun Allah'ım, hamdolsun. Evet, yükseliyoruz. Hissedebiliyorum bunu. Yükseliyoruz. Yükseliyoruz. Hem de hızla suyun üstüne çıkıyoruz. Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulduk. Şükürler olsun sana Rabbim. Bir daha gökyüzünü, kuşları göreceğim aklıma bile gelmezdi. Hala kurtulduğumuza inanamıyorum. Ben de öyle kaptan, ben de öyle. Denizin yeşilini, gökyüzünün mavisini, kuşların sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Derin derin nefes alın. Temiz havayı ciğerlerinize doldurun arkadaşlar. Haklısın Şeref. 6 aydır bu havadan mahrumduk. Kıymetini bilelim. Yaşamak ne güzel şeymiş ya Rabbi. Kaptan, nerede olduğumuzu biliyor musun? Hayır, 4 tarafımızda deniz ama umurumda bile değil. Çelik mezarın içinden kurtulduk ya, önemli olan bu. Doğru. Peki, doğru. Peki karaya nasıl ulaşacağız? Şişme botla. He? Şimdi onu şişirir, kürek çekerek eninde sonunda karaya çıkarız. Okyanusun ortasında değiliz ya, alt tarafı Karadeniz'deyiz. Ya, hangi şişme botla abi? Onu da attık ya. Haklısın ya, unutmuşum. Hey, şuraya bakın. Ufukta bir gemi var. Ne? Gemi mi? Hani nerede kaptan? İleride. 1 mil kadar uzakta. bacasından çıkan dumanı görüyor musunuz? Gördüm! Ben gördüm onu! Ben de gördüm! Yaşasın! Hemen el kol işaretleriyle dikkatini çekmeye çalışalım. Buraya gelin! Buraya gelin! Buradayız! Gelsenize! Gördüler bizi, gördüler! Müzik sesini işitiyor musunuz? Bizi gördüler! Rotasını da bizden yana çevirdi. Evet, yaşasın! Kurtulduk! Kurtulduk! İşte arkadaşlar, bu maceramızı duyan herkese bir ders olsun. Bizi kurtaran, yaşama olan bağlılığımız, bilgimiz ve inancımızdır. Haklısın Şerif. Eğer panikleseydik battığımızın üçüncü günü ölmüştük. Ama biz ölmeyi beklemek yerine kafalarımızı çalıştırdık. Bilgilerimizi ortaya koyduk ve en önemlisi de Allah'a olan inancımızdan asla hiçbir şey yitirmedik. Her zaman derim. Allah'a kalpten bağlı olanlar ibadetlerini ve dualarını asla eksik etmemelidir. Çünkü o kendisine yürekten inananların her zaman yardımcısı olmuştur. Şükürler olsun sana ya Rabbim. Şükürler olsun. Kaybolan Denizaltı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalınız.